Mówi się o prokuratorskich zarzutach dla demonstrujących przed Sejmem 16 grudnia, o wniosku o odwołanie marszałka Sejmu i o trudnych rozmowach w Kazachstanie. Dotyczą wojny domowej w Syrii. Warszawska prokuratura stawia zarzuty dwóm osobom, które manifestowały przed Sejmem 16 grudnia. Wcześniej zdjęcia ponad 20 demonstrantów zostały opublikowane przez policję w internecie. Wśród tych osób był Mariusz Maliszewski, który dziś dobrowolnie stawił się przed prokuraturą. Przyznał, że był przesłuchiwany jako świadek, ale na koniec usłyszał zarzut obrazy osoby publicznej. Otrzymałem zarzuty. Czy jeden? Jeden. Jeden w sprawie absolutnie absurdalnej o obrazę pewnej osoby, nie mogę powiedzieć jakiej, której te osoby nie obraziłem, ponieważ to, co powiedziałem, dotyczyło innej osoby. Wcześniej prokuratura przesłuchała innego z demonstrantów, któremu z kolei postawiła zarzut znieważenia dziennikarza. Pełnomocnik manifestujących mecenas Jarosław Kaczyński podkreśla, że zachowanie śledczych jest zaskakujące, choć zgodne z prawem. Zawsze mogą być postawione zarzuty. To wynika z kodeksu postępowania karnego. Na wezwaniu były podane całkiem inna kwalifikacja prawna niż ta, która pojawiła się rzeczywiście w toku postępowania. No o tym nie mogliśmy niestety wiedzieć. Taką strategię procesową przyjął pan prokurator. Miał do tego pełne prawo. Do tej pory prokuratura przedstawiła zarzuty łącznie trzem osobom, które brały udział w demonstracji z 16 grudnia. Śledczy sprawy nie komentują. Jutro kolejne przesłuchania. Jest wniosek o odwołanie marszałka Sejmu. Jego wpłynięcie potwierdza sam marszałek Marek Kuchciński w Polskim Radiu 24 opowiadał, co teraz będzie działo się z wnioskiem opozycji. 7 dni po złożeniu wniosku Sejm powinien rozpatrzyć ten wniosek na najbliższym posiedzeniu Sejmu, nie później jak 45 dni od złożenia tego wniosku. A więc będziemy mieli debatę nad odwołaniem marszałka Sejmu. Odwołanie marszałka Sejmu domaga się Platforma Obywatelska. We wniosku politycy tej partii napisali, że głosowanie 16 grudnia nad ustawą budżetową odbyło się z pogwałceniem konstytucji i regulaminu Sejmu, a pełną odpowiedzialność ich zdaniem ponosi za to Marek Kuchciński. Sam marszałek stwierdził, że zarzuty czy pretensje ze strony opozycji są jego zdaniem bezpodstawne. W serwisie Trójki teraz rozmowy o pokoju w Syrii w stolicy Kazachstanu w Astanie. Zakończył się pierwszy dzień spotkań poświęconych wojnie domowej. Według agencji TASS obecnie trwają dwustronne negocjacje rebeliantów z delegacją rządu w Damaszku. W wymianie stanowisk pośredniczy specjalny wysłannik ONZ do spraw Syrii. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Przedstawiciele zwaśnionych stron nie usiedli przy jednym stole. Wysłannik Organizacji Narodów Zjednoczonych spotyka się po kolei z każdą grupą biorącą udział w negocjacjach. Dziennikarze obserwujący przebieg rozmów plenarnych i negocjacje dwustronne zwracają uwagę na nerwową atmosferę wśród uczestników. W ich opinii osiągnięcie porozumienia w jakiejkolwiek sprawie będzie trudne. Rebelianci z ugrupowań opozycyjnych już zapowiedzieli, że nie będą podejmować tematów związanych z procesami politycznymi. Osama Abu Zaid z Wolnej Armii Syrii oświadczył, że najważniejsze jest wypracowanie mechanizmów, które pozwolą na utrzymanie zawieszenia broni. Rozmowy będą kontynuowane także we wtorek. Gwarantami ewentualnych porozumień mają być Rosja, Turcja i Iran. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czym mieszkańcy palą w piecach? Straż Miejska w Elblągu w tym roku przeprowadziła już ponad 20 kontroli i w domach, i w siedzibach małych firm. Za każdym razem funkcjonariuszy zawiadamiali mieszkańcy skarżący się na duszący i ciemny dym. Dzień dobry! Straż Miejska! Zobaczymy, co tu się dzieje. Czym dany obywatel pali? Z taką wizytą musi się liczyć każdy, kto łamie przepisy lub jego sąsiedzi uznają, że ogrzewa dom trującymi odpadami. Tej zimy Elblążanie są wyjątkowo czujni i zgłoszeń jest dużo więcej niż poprzednio, potwierdza Joanna Urbaniak, rzeczniczka prezydenta Elbląga. To cieszy, że mieszkańcy są zainteresowani, zaczęli zgłaszać swoje zapytania o stan jakości powietrza. Strażnicy miejscy nie mogą siłą wejść do domów, dlatego nie każda interwencja jest skuteczna. Ludzie po prostu nie otwierają drzwi, jak wiedzą, że coś mają za skórą. Przypominamy, spalanie odpadów jest wykroczeniem. Przypominała Mira Stankiewicz, a tymczasem Małopolska jako pierwsze województwo w Polsce oficjalnie idzie na wojnę ze smogiem. Tamtejszy sejmik jednogłośnie przyjął uchwałę antysmogową. Przepisy określają, czym można palić w piecach i jakie powinny być to piece. Ten region Polski od lat walczy ze smogiem. Apel, aby nie spalać odpadów, do tej pory nie pomagały. Były problemy z kontrolą w zakresie nielegalnego spalania odpadów. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o północy. sportowe podsumowanie dnia. Michał Gąsiorowski. Wiadomo, że to tylko puchar pocieszenia, wiadomo, że to tylko 17 miejsce na Mistrzostwach Świata, ale jednak miło jest zakończyć Mundial wygraną. Przebudowywana reprezentacja piłkarzy ręcznych pokonała Argentynę 24-22 i zdobyła Puchar Prezydenta. W walce o medale zostało natomiast 8 drużyn. W ćwierćfinałach spotkają się Norwegia z Węgrami, Francja ze Szwecją, Hiszpania z Chorwacją i Słowenia z Katarem. Ćwierćfinaliści są znani już także na Australian Open. Na jutro zaplanowano mecze Venus Williams z Anastazją Pawliuczenkową, Coco van de Wege z Garbiną Muguruzą, Stana Wawrinki z João Wilfriedem Tsongo, no i wisienka na torcie Rogera Federera z sensacją tego turnieju Miszą Zwieriewiem. Sensację mamy także w świecie Formuły 1. Wydawało się, że jest nietykalny. Rządził formułą od 40 lat, zbudował marketingową potęgę tego sportu, a teraz idzie na emeryturę. I to w jakim stylu? 86-letni Bernie Ecclestone został zwolniony przez nowych właścicieli Formuły 1. Zastąpi go Chase Carey, a Ecclestonowi zaproponowano tytuł honorowego prezydenta. Nie wiem, czy ten tytuł przyjmę, nie wiem, co to znaczy, ale może wybiorę się jeszcze kiedyś na wyścig. Mam tam sporo przyjaciół i ciągle stać mnie na bilet, skomentował całą sytuację Bernie Ecclestone. Nowi właściciele z Liberty Media zapłacili w sumie za udziały w Formule 1 prawie 4,5 miliarda dolarów. Henryk Kasperczak to wie, jak odnosić sukcesy w Pucharze Narodów Afryki. Prowadzona przez niego Tunezja awansowała do ćwierćfinału turnieju, pokonując dziś Zimbabwe 4-2. Z pierwszego miejsca w grupie awans zapewnił sobie Senegal, który zremisował z Algierią 2-2. A Henryk Kasperczak zdobył już w swojej karierze wicemistrzostwo Afryki z Tunezją, trzecie miejsce z Wybrzeżem Kości Słoniowej i czwarte z Mali. W meczu o półfinał Tunezja zagra w sobotę z Burkina Faso, Senegal zmierzy się natomiast z Kamerunem. A u nas w siatkarskiej ekstraklasie dobrze zagrał GKS Katowice. Pokonał BBTS Bielsko-Biała 3-0. Najlepszym zawodnikiem meczu został Karol Butrym. Uzyskiwaliśmy na początku setów przeważnie przewagę i w miarę kontrolowaliśmy ten mecz. Cieszę się, że wyszło nam to spotkanie. Wygrywamy 3-0. Zespoły wygrywają, jak mają zagrywkę. No, my dzisiaj mieliśmy lepszą i pewnie wygraliśmy z Bielskim. Po tym meczu GKS zajmuje 9 miejsce, BBTS 13. A na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Jutro sporo chmur, niewielkie przejaśnienia na południu, lokalnie śnieg, a na północy deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą w Rzeszowie, w Krakowie i Katowicach minus 4 stopnie, w Warszawie minus 1, w Poznaniu 0, w Szczecinie 2 stopnie. Tej nocy w centrum i na północy śnieg przechodzący, na Pomorzu w deszcz ze śniegiem od minus 10 stopni na Podkarpaciu do minus 6 w centrum i do 0 nad morzem. Trójka. Program trzeci. GH+. Maybe you know that it's been too long. Gone through the motions as you sing your song. Doesn't matter who you are, what you've done. Still gotta wake up and be someone. Still gotta wake up and be someone. I'm gonna fall in love with you. Intern. Tak się rozpoczyna wydany jesienią ubiegłego roku album amerykańskiej wokalistki Angel Olsen, album zatytułowany My Woman. Trzecia płyta w jej dorobku i no zdecydowanie najlepsza, jak sądzę. A jeszcze taki drobny zbieg okoliczności, że wczoraj Angel obchodziła swoje 30. urodziny. Audycja GH Plus rozpoczęta. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy program realizuje Anna Regulska, a przy internecie i telefonach czuwa Bartosz Gil. Dziś druga część podsumowania najciekawszych płyt roku 2016 i to właśnie była jedna z tych płyt. Angel Olsen, My Woman na miejscu 8. Całość podsumowania oczywiście pojawi się w internecie po zakończeniu, a właściwie pewnie bardziej jutro uzupełnię wszelkie informacje. To było miejsce 8, natomiast na pozycji 7 artysta, którego aż 2 albumy ukazały się w roku ubiegłym. Jeden z nich w samym końcu ubiegłego roku, w grudniu, mianowicie płyta zatytułowana Other People's Songs. I to był album nagrany wspólnie z Richardem Swiftem, natomiast wcześniej Damien Jurado, o którym mowa, wydał bardzo ładną, nie pierwszą, bardzo ładną płytę w swoim dorobku Visions of Us on the Land. Lon Bella. utwór z płyty Visions of Us on the Land. Damien Jurado, album wyprodukowany przez Richarda Swifta, podobnie zresztą jak poprzednie dwie płyty Damiena Jurado. Tego samego Richarda Swifta, z którym razem nagrał wspominaną przeze mnie płytę Other People's Songs. To miejsce siódme, natomiast na pozycji szóstej Lotto, czyli polski zespół z drugą płytą w swoim dorobku Elite Feline. Łukasz Rychlicki i Łukasz, znany m.in. z zespołu Kristen, z kolegami w trio nagrali album z dwoma tylko utworami, za to dosyć długimi, bo każdy z nich powyżej 20 minut. Muzyka instrumentalna, ale najwyższej próby. The

trio Lotto. To był fragment, a właściwie połowa płyty Lead Feline, tytuł kompozycji Rope. To było miejsce szóste na liście płyt roku z roku 2016. Pora na pozycję piątą. I na tej pozycji artysta, którego nagrań nigdy wcześniej nie prezentowałem, a to dlatego, że ta płyta dotarła do mnie z pewnym opóźnieniem. Ukazała się bowiem w maju, a do mnie trafiła dopiero przed kilkoma tygodniami, już nie bardzo było kiedy. Ale dzisiaj nadrabiam, co prawda, tylko jednym fragmentem, ale myślę, że do tego artysty jeszcze w przyszłości wrócimy. Nazywa się Andy Schauf, pochodzi z Kanady, urodził się w niewielkim mieście Regina z prowincji Saskatchewan. To jest dosyć spora prowincja, ale stosunkowo mało zaludniona, bo milion z ogonkiem, głównie lasy, jeziora, rzeki. Jaka z tego wyszła muzyka? Bardzo, bardzo ładna. Pop, ale wyrafinowany, na bardzo ładnie zaaranżowany. Myślę, że jeśli chodzi o urodę piosenek, to jedna absolutnie z czołowych płyt ubiegłego roku. Thank you. The Magician. To jest kompozycja, która otwiera ubiegłoroczny album Andy'ego Schaufa z Kanady. The Party to jest tytuł albumu. Jeśli ta piosenka Państwu przypadła do gustu, to radzę sięgnąć po ten album, dlatego że jest ich tam więcej takich właśnie ładnych, zgrabnych utworów. To pozycja piąta, natomiast na miejscu czwartym również pop i również mam wrażenie dosyć wyrafinowany. Faris Badwan to wokalista grupy The Horrors, pewnie Państwu znanej, bo w programie trzecim wielokrotnie prezentowanej. Natomiast od kilku lat Faris występuje nie tylko z zespołem The Horrors, ale również w duecie z Rachel Zephira. To jest pani, która wcześniej była znana głównie ze śpiewu w operze. I to słychać, że potrafi śpiewać. Bez wątpienia ma głos nie tylko ładniejszy, ale mocniejszy od Farisa. Ale Faris też daje radę. Wydali w zeszłym roku swą drugą płytę studyjną. W międzyczasie jeszcze był soundtrack, natomiast ta druga płyta nosi tytuł Treasure House i moim zdaniem jest jeszcze bardziej udana od debiutu sprzed lat kilku. Jeśli chodzi o Rachel w tym duecie, na tej płycie, to sporo różnych skojarzeń mi się nasuwało, jak słuchałem tego albumu, notabene wielokrotnie. Momentami Ronnie Spector z grupy Ronettes, Nancy Sinatra też trochę słychać, Julie Cruz też co najmniej jednym utworze, Mamę Kaz z grupy Mamas and Papas. Za chwilę właśnie w roli głównej Rachel Zephira, dlatego że na płycie śpiewają oboje mniej więcej po połowie, jeśli chodzi o liczbę utworów, ale za chwilę w roli głównej właśnie Rachel. Saying your name, and now you're dragging me. Rachel Zafira i Ferris Badwan. Utwór Drugs z płyty duetu Cat's Eyes, Treasure House. To była pozycja czwarta, przed nami pierwsza trójka i na miejscu trzecim grupa The Orb. Powrót, ale nie do końca, dlatego że The Orb nagrywali przez właściwie cały czas, jeśli chodzi o ostatnie lata, ale z różnym skutkiem, by nie rzec raczej z mizernym. I tak jak już wspominałem przy prezentacji fragmentu tego albumu przed paroma tygodniami, to moim zdaniem ich najlepsza płyta od blisko 20 lat. Chill Out World, The Orb. The Orb, Chill Out World. Najnowszy album duetu Alex Patterson i Thomas Fellman. Odnośniki do grupy The KLF i albumu sprzed lat Chill Out. Jeżeli ktoś jest fanem ambientu, to naprawdę polecam. To było miejsce trzecie, natomiast na pozycji drugiej płyta, którą myślę Państwo znają na pamięć. Thank you. rich girl, suffer me. I've got no enemies. I'm walking down. It's nothing to me. It's nothing to see. If I'll never see the English evergreens I'm running to, it's nothing to me. It's nothing to see. I'm dying to push their backs against the grain and fool them all again and again. I'm trying to. We bitches tear our magazines, those oligarchs with foaming mouths gone now and then. Don't believe for just one second I'm forgetting you. I'm trying to. I'm dying to. Dollar days, survival sex, honor stretching tails to necks. I'm falling down. It's nothing to me. It's nothing to see. If I'll never see the English evergreens I'm running to, it's nothing to me. It's nothing to see. Against the grain and fool them all again and again. I'm trying to. It's all gone wrong, we're all in arm. The bitter love ends never end. I'm falling down. Don't believe for just one second I'm forgetting you. I'm trying to. I'm dying to. Dollar Days, pyty Black Star, David Bowie. Drugie miejsce. Przed nami pozycja pierwsza. Nick Cave and the Bad Seeds, album Skeleton Tree. I to będzie na dziś już wszystko. Anna Regulska, Bartosz Gili, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. Za tydzień być może posłuchamy styczniowych nowości, a może czegoś zupełnie innego. Dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc. Upside down and inside out and on a leash, like a funnel web, like a black fly on the ceiling.